Tėvas apsiženijo iš 5 brolių, seserį poėmą, ale jis sako, kad buvo pusragana, kad jį nieko nėjo jom padatų dirbt, o manytai visetinai ir muždavo, ir valgyt neduodavo, ir gryčių pardien reikdavo šluot su šluotu, o daug kokių 4 matų neturėjau, tai mani visur vis varydavo, tai prilupa mani būdavo visai, o jau kai turėjau 7 metus jau, tai tada jį varbdavo, o man reikdavo, kol vartas mint, tai kad tik aš negerai aimenu, tai mano to galiu runko, pardosi. Tai aš ir raudu, tai mano ir akis į man kiek pagadino, ir kubila įkišus buvo, lysk dugnys mazgo kubilui. Tai aš įlindau, tai man jis su kubilu pūts ir saudžiau kon, ir įmata. Visaip kintėjau, kol jau paaugau, jau didesnė jau.